الباب العاشر وثلاثمائة باب كراهية الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات مسجد میں جھگڑا کرنے، آواز بلند کرنے، گمشدہ چیز کا اعلان کرنے اور خرید و فروخت اور کرائے، مزدوری وغیرہ کے معاملات کرنے کی ممانعت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سمع رجلا ینشد ضالۃ فی المسجد فلیقل لا ردها اللہ علیک فإن المساجد لم تبن لهذا رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی آدمی کو مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنے تو اسے چاہیے کہ یہ کہے، اللہ تعالی تجھ پر یہ چیز نہ لوٹائے، اس لیے کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ مسلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأیتم من یبتاع فی المسجد فقولوا لا اربح اللہ تجارتک وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو مسجد میں فروخت کرتا یا خریدتا ہوا دیکھو تو کہو، اللہ تیری تجارت کو نفع بخش نہ کرے، اور جب تم کسی کو کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے دیکھو تو کہو، اللہ تجھ پر یہ چیز نہ لوٹائے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن بریدة رضی اللہ عنہ أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له رواه مسلم۔ حضرت بريدة رضي الله عنه سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے مسجد میں اعلان کیا تو اس نے کہا، کون ہے جو مجھے میرے سرخ اونٹ کا پتہ بتلائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اسے نہ پائے۔ مسجدیں تو اسی کام کے لیے بنائی گئی ہیں جس کام کے لیے بنائی گئی ہیں۔ مسلم۔ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة أو ينشد فيه شعر رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اس سے بھی کہ اس میں گمشدہ چیز کا اعلان کیا جائے یا اس میں شعر پڑھے جائیں۔ اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وعن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال كنت في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما فقال من أين أنتما؟ فقال من أهل الطائف، فقال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. حضرت سائب بن یزید صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں تھا کہ ایک آدمی نے مجھے کنکری ماری، میں نے دیکھا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے، آپ نے فرمایا جاؤ ان دو آدمیوں کو میرے پاس لاؤ، چنانچہ میں ان دونوں کو آپ کے پاس لے کر حاضر ہوا تو آپ نے ان سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو، انہوں نے کہا طائف کے رہنے والے ہیں، آپ نے فرمایا اگر تم اس شہر یعنی مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آوازیں اونچی کر رہے ہو۔ بخاری۔